صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فدي آياتنا في الله تعالى دا قیامت درجه حالات بیانې معلومه خبره دا چې دا قیامت دا ورځ دا ډېره لویا هیبتناک ورځ ده او د دې ورځې سختۍ او تکلیفونه مصیبتونه هغه ډېر زیات دي دینه تاسو اندازه لګوئ قیامت ابتدائی مراحل بعد زلزلی نے شروع شی دا سے انداز سرا زلزلہ بھی چپ دیزمہ کا باندے دا سمرا لوئے لوئے غرون دی چپ اعتبار دا ظاہر سرا ددے بلندے تو گو رہے ددے غٹوالی تو گو رہے ددے پلنوالی تو گو رہے عقل قوئی چی دادی دا زینہ اونو قوزی یو معمولی کانی یو انسان دا زینہ قزولی نشی دا پا ملونو ملونو باندی اگدو گرونا او پلن دنگوالی دا آسمان سر خبری کئی او پا دا غرز باندی دا تمام گرونا با زر زر شی او بسری بسری با دا ټول والو زی هوا بید یو زینا بل زید یو سی پل تاسو دا دی رزی دا سخته اندازه دا دین اولا گوی دا اللہ تعالی دا قدرت و دا طاقت پوڑان دی دا غرونو دا گدوالی دا غٹوالی و دا دنگوالی حس حیثیت نشتا دا اللہ تعالی دیر روی طاقت و دیر روی قدرت دی او بیا دا ازمکا با تمام هموارشی دا تمام مخلوقات با دا اللہ لایزال پیشے تفکم انداز باندے حاضری کئی حضرت اسرافیل علیہ السلام با شپیلے ہوگا گئی دویم شپیلے ہوئی دا غی آواز بدا سوی چیہا رستو زڑو اڈکو او ٹوٹے ٹوٹے کڑوشو سرمنو او فرو ورو کڑوشو غفو تا اللہ تبارک و تعالی حکم دے تاسو تا چی تاسو ٹول دا اللہ تعالی مخ تا حاضر شے اللہ دا تاسو پیشی ہوگا چی سنگ حضرت اسرافیل علیہ السلام پا دے انداز بانے داش پیلے لگئی او داغی آواز داوی نوچه دا سمرم مخلوقات پا دیزمکا کی دفن دی دا غاجزا غطول یوزی شی جوندی بشی او حاغش پیلے طرف تا بروان بی دا هر طرف سلور کنج دنیا نا دا مخلوق پرازی آغا آواز طرف تا سوک پا داغین ایو قابل خافی طرف تا یاگس طرف تا تلینی شی او نبا دا چادا قدرت وی چه آغا طرف تا دا مخلوقات لار نشی بلکه بی اختیار بطول ما آغا میدان تا جمع کی گی دی شام آلا قبل کلچ دا تمام خلق آلتا جمع کی گی دا دی دا راتل پا پکم کیفیت باندی وی نن پا دنیا کی دا سی خلق شتا چه آغای دا خل تکبر او دا غرور او دا ظلم وجنا زان تا سوئی یاو قسم غلمبارے کئی جی کلا خبری کئی او دخلینا ددوئی سس الفاظ وزی نن دا سی مخلوق شتا ہر یاو تن تو گورا اگر دخل کمزوری سر سما ملے کئی او ہر یاو کس دخل ماتا سر پکم انداز باندے خبر کئی دا ټول خبرې دی انسان ذهن مخې ته کی او بیا د دغه راز تک چې الله تعالی مو فی لذی یاد ساته پس پس پکې په امکان د دې خبرې نشته چې څوک په زور باندې خبر وکړي. دا نن چې څومره متکبرین دي دا څومره جبابر دي په دغه راز باندې نه پښوګان جوړ شي خبره به قطن دی نشي کولی هیبت به اغوستي د الله تبارک وتعالی قهر به یې په دغه راز باندې غضب به یې په دغه راز باندې هر یو انسان سره به دا فکري لہذا ما سوا د پس پس او د پس پس نه به بله خبره نه وي په دغه وخت کې. نن انسان له پکار دی چې دا بے ځایه دی غلمبیږي بے ځایه غلط خبرې کوي سبا به د چا مخې لځي ولې ځان له خپل کار خرابوي. د دې بیان الله تعالی کوي دا الله تعالی د کبریا او د جبروت مخې ته ګوره یاد وساته. الله به آواز کوي نن څه شو هغه متکبرین چې دنیا کې تکبر کو هغه نن څه شو نن چرته دی هغه جبابر او ظالمان چې په مخلوق باندې ظلم کو نن هغه څه شو نن چرته دی هغه خلک چې هغه د ظالمانو مددګارانو دا هغه قلمونه او دا هغه کاغذونه او دا هغه لیکل کې او هغه د سپلای سمولې او دا هغه سره په دې معاملاتو کې تعاون کو نن هغه ګیدړان څه شو دا دې ټول आवाज بکیږي اور حدیث کې راځي دا ټول به الله تعالی را جمع کی او د جهنم په یو صندوق کې به بند کی چې تمام دوزخ دا صندوق نامان وو. دې متکبرینو سره به الله تعالی دا څه کوي دې جواب ورو سره دا څه کوي بیا کوم کسان چې دنیا کې دا غي زندگی لکه غلط تیرې شوی وي لیکن هغه کې عاجزی وي مسلمانان وي دا غي د پارا غني موقع شتا سفارشونه بدا غید پارموشی انبیاء کرام علماء صلحاء شهداء حفاظ دا خلق پا سفارشونه کئی لیکن سفارش پا بغیر دی اجازت باری تعالی نہ چاہتا حاصل نی قہری شفاعت نشتا اللہ تعالی چی چاہتا اجازت ہوگی جزا اس سے سفارش ہوگا او چی دی چاہتا پارا اجازت ہوگی دا دو خبر شرط دی چی چاہتا اجازت ہوگی او دی چاہتا پارا اجازت ہوگی نو دوی دا پارا پا بیا سفارشونا شروع شی. اللہ تعالی بیانی سفارش پسوک کئی مومنان مخلصان چی سنگ داغی بیانو شو او دی چا دا پارا پا سفارش کئی چی چا دنیا کی کلمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اخلاص سروی اور اللہ تعالی تا دا کلمہ قبول کرزی دی نو گو چی دنا جرمونا شوی دی لیکن پا سفارش سر بے اللہ تعالی دا آغا جیل نوبا سی کافرانو لپاره سفارش نشته ځکه د سفارش لپاره ایمان شرط دی چې څوک یې هغه به مخلص مؤمنی چا د پاره چې کوي هغه به مؤمنی. کافران به په دغه ورځ باندې سمې چغې وهي غریبانان چې نه زمونږ د پاره څوک دوستان مخلصان د زړه والے یاران شته او نه زمونږ د پاره څوک سفارش کوونکي شته چې د هغوی سفارشونه قبول شي. د دې بیان الله تعالی کوي او بیا دا مسئله دا چې دا تمام مخلوق دا الله تعالی مخې ته عاجزي کوونکي ډېر په عاجزۍ سره سرونه به کته کړي دغه څه خاموش بولاړي دي چا مخې ته بولاړي دا ورځې ټولې راتلونکي دي د دغه ورځې تباهي د هغه خلکو لپاره بیانوي چې کومو خلکو په دنیا کې ظلم کړی دی کفر کړی دی شرک کړی دی د زغه کافرانو مشرکانو د تباہ حال الله تعالی بیانې چې دوی به تباہ حال وي. دا مسله دا بیانې چې الله تعالی دا کتاب راولي ګو دې سره سم عمل کول پکار دي. دې کتاب سره موږ سوکو الله تعالی را لګلې دي او زمونږ نه بس ته پوس کوي دا غي بیان الله تعالی کوي چې چا د دې کتاب سره په کومه درجه کې هم تعلقو دا سڑے کامیاب دے ناظرہ وی تلاوت کئی حفظ کئی ترجمہ زدہ کئی عمل پہ کئی ہر درجے چیوی او چاچے دی تا مکمل شاکڑی دا لکنن مسلمان چکم حال دے بس داغ بس حالتی داغی بیان اللہ تعالیٰ کئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويسالونك او تطوس کی دا کسان استانا چې ته قیامت را زیاده چې قیامت وی دالو له غرونا دا بنگلې دا ونه دا ډیرې دا پچرته سي دا په دې ځمکه باندې په مخ د ځمکه تاسو د غرونو وګورې یو لوی جال الله فور کړی دا پچرته سي یو صحابي تپوس کړی دی ولوی پیغمبر علی السلام دوی دا ینسی پوها وابلو زی دا ربی رب زمان از کا پازو الوزور سرم دا بوالو زی ازا رجتی لرز رجن باغو اکی چی دازمکا خو جڑکی گی زلزلشی و بس سرطن جبالو بسا او دا غرون بطول زرزلشی فکانت حبام من بسا دی هوا چی با خوارو آردہ زرات چی او خبر خوزا پت غرون چی نفکاری د قیامت هغه هولناکی دا هغه غهیبت دا لوی لوی قرونه دا الله تعالی د طاقت او د قدرت مخې ته هیڅ نشي تللی وتكون الجبال كالعهن المنفوش لکه څنګه چې دا وړای وه له شو سره سره شي دي عوامو کې ته دا غونه به ټول دغسه فیزرها قاع دا میدان به خالی وي لا ترا فی ای وجن ولا انت نوب کی ته ډیرې نوب کی کندی قیامت راز به داسي فیزرها پری بدی اللہ تعالی دغه خطا دا دغرون دا مخا قان سب سبا داگ هموار اموار داگ بوی تبا نوائی چه دلده چرتا پرو فیزرها پری بدی داز مکا دا کم دای چوز غر دے قان سب سبا میدان خوایا داگ هموار خوایا میدان صاف سترا نم خدا غرخ کاری کنا دغا وقتی با بلکل صاف سترا دا سیدی تلی پشان دا میدان دا غربل لا ترا فیها نبوی نیتا پتیز مکہ کی عیوجن چرتا چٹوالے ولا انتاو نپورتوالے نبف کی کندری بھی نبف کی دیرائی بھی عیوج مانا چٹوالے کندری کودری کنجان دغلے کڑی مڑی دا بمب کی لیو ولا انتاو نبف دی کسا دیرائی بھی دا دیرائی میرا ایسا مجھتا صاف میدان مشرق کی اوتر ولاڑی مغرب نبخکاری مغرب کی ولاڑی مشرق نبخکاری پھر کل ہموار میدان یوم ای دن پا دغرز باندے دغرز بسی ید تبیعونا روان بوئی دا تمام خلق ادا یا بلنکا ان کی پسی دا بلنی دا بلنکا ان کی کم سڑے چا بلنکا بکی اسرافیل علیہ السلام شپیلائے بغگر دا تمام خلق باغت رفت روان ید تبیعونا روان بوئی دا خلق ادا یا بلنی دا بلنی کون کی طرف دا بلنی بلنی اغب آواز کئی او زڑو اڈکو او ٹوٹے کلو شو سرمنو او تس نس کلو شو کوکو علی تاسو ٹھول دا اللہ تعالیٰ پہ شہدہ حاضر شی حلمو الی عرض الرحمن دا آواز بکی جرارہ سے نو دا ٹول خلق با متوجیوی را روان بئی فیقبلون من کل صوت ہر طرف د دنیا سلور طرفونه په داخله را روان دي او دانګي دای په خې طرف ته ځي او نه په ګس طرف ته ځي نه په مخ کې ځي او نه ورسته ځي دک یو ځای ته ځي به اختیار ده لا ای وجلهو چې نه بوي کګلیش ددنا یعنی بل طرف ته تلل دي आवाज بل طرف ته تلل نشته او چرازی نه څنګه برازي دانا چې لکه نن موږ یو طرف ته روان یو غوغا یو غوغا او چې لاس بینګل لاس کسان جمع شول بیا دې خدای رحم وکړي وقشعت الاصوات دبوشي وی دا आवाज نه لري رحمان دې وجه ده هیبت الله تعالی نا دا الله نه هیبت وجه نه دا आवाज نه په دباو کې دا په مدمي فلا تسمعوا تبناوري اي اوري دنیا الا همسا مگر صرف دا حرکت شوندو دا با پوئی کی جنا شنلی دا سدا دروازے کتا برکی گی آواز باورے نا تم ردوے حبت یتخافتون فیما بینہم خس خس بکی پپل میس کے پدرس دیر شو ہم سسل کے کشام تو وی خدلتا مراد تین آگا حرکت دے چاہے دی شنلو صرف دا شنلو تا چکوری دا پتا سے خوزی را خوزی لیکن آواز با ختم غوغا بنی لیکن دا اس چیو جمع پیو طرف باندر روانی دا غوغای کری دا دا اللہ دی وخشعت الاصوات مدم شی بی آوازنا مدم بی آوازنا للرحمن دوج ده هیبت الله تعالی نه الله تعالی دی یری دوج نه امکان نشتا چې سو خلا आवाज کی او تیز خبره فلا تسمعو تبناوری الا همسا مگر هغه حرکت د چا د شوندو بغیر د تلفظ نه صرف حرکت د شوندو بدا دې تا وګوري او نور بسری یعنی دا معمولی کشاب وي نور بسری اوس په دغه راز باندې چې کوم مجرمان دي دوه قسم دي مسلمانان دي هغه لپاره سفارش تا او چې کوم کافران دي واضح هغه کو دوزخ ته ځي یوم ایدین په دغه راز لا تنفع شفاعت فائدہ بورنے کی سفارش الا من مگر حق چاہتا اذن الرحمن چی اجازت کری دیتا اللہ تعالی چاچ دا اللہ نے اجازت اغسط رہے دغا اجازت اغسطن کی با سفارش کئی بل سڑی تا دا حق نشتے چاہتا دا سفارش دا پار اخلو قضر چی اللہ وقت اجازت دی گئی او کئی بام دی چاہتا پار دا آغا کسانا دا پارا ورزی اللہ قولا او قبول کری بھی اللہ تعالی وینا دا چکم وینا دا لا الہ الا اللہ دا دغه وینا الله تعالی یعنی الله سوی راضی وی د وینا ته ده د چې کومه وینا او کلمه طیبه ویلې ده الله تعالی داغه ناراضی وی په دې باندې او دغه یې نه قبول کړي نو ته دک کس نه بار په سفارش کې شرطونه دي چا د چې اجازه تو شي هغه په سفارش کې او د کومو کسانو د بار په کې چې چا دا کلمه طیبه ویلې ده او الله تعالی دا قبول کړي دا اخلاص سره ویلې منافق نو نو د بار په کې کافرانو ته نه ټولو کافرانو لپاره سفارش نشته او نه هر یو چاغه غریدان سره نام کچړای دی او تحصیل ثوابای دا هر یو زناور دی ورته نکی کی چې سفارش کوم په زور باندې انت دا شینی چلی طالب په شاګور خو داس په مات یعلم الله تعالی عالم دی ما دا هغه حالاتونه بین ایدی هم چې مخې ته دی اخرت مخې ته دی اخرت په حالاتونه الله عالم دی دا غي د حالاتونه ما ته نیو خبر و ما خلفهم اور هغه حالات اور هغه اعمال چې رسو د دوی نه دی دنیا کې چې دای سکړو یا دنیا کې د خپل راتلو نه رسو سفرې کې دې چې راتلو نه خلکو ته څنګه لار پرې کړه خلارې پرې کړه او کفد لارې پرې کړه ولا یحیتون به او نشی را ګیرولې نه را ګیرې دا مخلوقات هغه حالات به هغه حالات چې کوم حالات د دنیا د آخرت دي علما په علم خپل کې یعنی دا کسان دا تمام حالاتونه خبر نه وي یو مانا چې دا کسان د دغه حالاتو نه چې د دنیا یا د آخرت حالات دي دا کسان دا حالات پر علم کې نشي راوستل او یاد نه مراد دا دي چې دوی نشي راګیرولې به معلومات د باری تعالی په خپل علم کې چې د الله تعالی کوم معلومات دي دوی په خپل علم کې نشي راوستل او یاد یې چې دوی نشي راوستل ذات او صفات کمالی د باری تعالی په علم خپل کې او بل بس وي وعنت الوجوه ذلیل او کتبوی خاوندان د مخونو تش مخونه نه ذلیل او کتبوی عاجز بوی خاوندان د مخونو للحی القیوم هغه ذات چې هغه تل ژوند دی او تدبیر والا دی هغه ذات چې تل ژوند دی القیوم او تدبیر والا دی د عالم چې کم تدبیر کم ذات کوي د دغه ذات په وړاندې دانن ځان ته سوی اثر چې داسې برکی کنه دا اندر کوئی پشان سرونه پځي دا ټول وقفي شو غاني داسې غلی شي وي ښا د چا په وړاندې ولاړ دي نشاو زور به تینو سي وانت الوجوه او كتب وی خاوندان د دې مخونو یعنی مخونه به ښکته نه سي دي للحي وړاندې د هغه ذات چې تل ژوندې القيوم او تدبیر والا د عالم دي د عالم او تدبیر نه چې الله تعالی کم ذات کې هغه وړاندې بولاړي یعنی په دغه رز باندې باد لویو لویو متکبرینو او د لویو لویو بدماشانو سرونه ښکته لویو لویو متکبرین لویو لویو بدماشان سرونه به بالکل ښکته او ذلیل وي وقد خاب او په تحقیق سره امید دې د هر یو خیر نه من هغه کس حملا چې پورته کړی وي ته ظلم ظلم شرک کفر دنیا کې شرک کړی دی کفر کړی دی دین لوی ظلم بل نشتا دا کسان به پتا کرا تا هر خیر نه ناسوی دی بسوی نا امید بی ایس خیر تا ما بدئی نکو ومن یعمل من الصالحات یا غسو چوکی دنے کو عمالنا وهو مؤمنون اور حال داری چلے مؤمن وی فلا یا خافو نبا یری کی دا سڑے ظلمند بے انصاف اینا چکنی ما سر با اللہ تعالی بے انصافیو کی چاچی دا زری بر نیقی کلی دا اللہ تعالی دا غنیقی زائی کئینا غب حاضر ای چر کوم الله تعالی ظلم نه کوي دی به بالکل د بے انصافی نه ورو د سره به یو نه جمع سره د بے انصافی وشي ولا حزم او نه د نقصان چې ګنې زمانه کو کې بس نقصان راشي سنې کای بر الله قادی پاکي او صبر علامه کې دي نه نه به بے انصافی یری د سره چې ما سره به بے انصافی وشي الله دې چا سره بے انصافی نه کوي او نه به سکه موالد حسناتو د نه کوچ غني زما هان که سړی دال چې خدایا ما خدومره دم اعمال کړو سشو هغه تا دنیا کې د تکبر غرور او دارنګ دي چا د احسانس باندې کو سینې باندې تبا کړی د خپل کار کا اخو ځان لا خبره ده چې ټک تل اکړې نه هم ما دا کړې دي ټک تل اکړې نه هم ما دا کړې یو ګوڑا نه خبره دومره ډېری زیات کې نه خبره خپل ختمې کړې دي چې دا درمن تا په خپل کور باندې سيزل دي قیامت کې څنګه وکذالک الله تعالی ویل کسان چې دا صورت می درته بیان ک دارنګي انزل الله علی گلی دی مونږه قران مجید قران عربی یا په لغت عربی کې اول مخاطب دی عرب دی تاسو خپل معلومه ده او په عربی ژبه کې الله تعالی دې لپاره ورولې چې سماله د دې سګیله معنا شکونی او زما ستاپم سګیله معنا شکونی کمن سماله دا وي چې خدای په عربی کې مونږ په نه پوي دی دل الله تعالی کسان په کړی دی مات پیدا کړی دی مات په کوي کنه راشه تور تک نه د عربی په تاسو تک او ځان په پوي کې یاره دا ډیره ګرانه ده خدا بار ملکونو کې د دنیا د پاره دې زکول هغه آسان ده ايش مش دې زکاو تان مان دې زکاو روح مخ دې زکاو او دا دې چې د اخرت مسله ده نه دا ګرانه ده برابر بدی کی په دې باندې نه خلاصيږي نن تاسو دغه ملکونو تلاړ شئ د دې دنیز ذلیل دنیا د پاره انګریزي مز دا کوي جرمني مز دا کوي عربي ژبه مز دا کوي او دې خپل قران خوانه نه راځي تاسو بده نه کوي خبر کې بده نه اول تاسو کې چې دې قران سره تاسو کړو دا قران تاسو د کړې نه ذری سره دی ویلې زه خودل په خودل نشته وصرفنا فيه بار بار بیان کړی دی مون په دې کې منل وایي عذابنا هغه ایتونه چې پای کې عذابونه راغلي دي الله تعالی و یو ځنه په سونو ځنه مې در ته بیا بیا بیان کړی چې استاد عقل سترګې کولاو شي سبحان الله تک بیا دانه کوي چې هم زه خبر نه هم زه خبر نه خبري منډه وای منډه وای خدا منډه دا به خصوصي شي دا به ګوره د خو ته فروزي دا زنجیرونه لعلهم دې د پاره شاید چې یا تقون ځان بچ کړي شرک نه او يهديس لكم لهم ذکرا یا نوې نوې کې دې یاداشو نصیحت بار بار نوې نوې یاداشو نصیحت په هر ورقه باندې په هر صورت باندې الله تعالی مو ته نصیحت کوي واضح ته بیا کوي یو ځای نه دی بیان کړي چې کله یو ځای بیان دي ته چې ځای یو ځای کو زما ځین نه وته الله وی بار بار بار بار یا دهانی دی خلق تقیدا قران مجید فتعال الله پس عالی شان دی الله تعالی الملک الحق بادشاہ رشتین هم دے دے دا نور ګره د دنیا بادشاہ په دې دوکان شي د دنیا په دې بادشاہ دوکان شي دای سونو یا سره په دغه ځای تور سی اوی جو هو جسیم زیم نا الله تعالی دی بس ولا تعجل بالقران او تلوار مکو ته پر سره د چا د قران سره من قبل ان یغزا مخک دې چې پوره کې شیطان ان یغزا الیکا چې پوره کې شیطان ته وحی هو وحی داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حر سے واپس اٹھ کر وحی بلا ختم شوی نو جبریل بنو اکڑو دلتا با نبی علیہ السلام شروع کر دید پار چرانا حیر نشی آخو بلوی جی سلطنو رات لکن من کو یو رکوی سلطنو سلطنو جو نبی علیہ السلام بلو غنتا تلوار کولا جیسنا رانا حیر شی اللہ تعالی وی چی ترسو وحی پورا شوی ندر تا تلوار مکوا دار سستا پا زین آفزہ کی زکی نم یو مانا دادا او داد ابتدا سر مسئلہ او دیمو مانا ولا تعجل بالقران او تلوار مکو په بیان د قران من قبل ان يغزا اليك وهيه مقصد دینا چې پورا علم تا ته د قران حاصل ني نیمګړي مولا ځان به کافر کې نوم به کافر کې او کنه نیم مولا خطرای کی جا ایمان دې تاسو خپل مسلمان نیم حکیم دا خطرای سره جان دې نیم مولا نو مسله دا لري چې ول په قران خزان کوی کا چې خپې پوښنه بل ته مسله بیان دا نه ده چې بس نہ ہوتا یو ٹکی اور ادلے نہ اور ادلے سانہ مفتی جوڑ کے قاضی جوڑ کے دربار جوڑ کے مانا ولا تاجل بالقران ترغی پوری مسئلہ تو قران بیان ہوا ما ترجمہ کا ما اور تفسیر بیان ہوا ما تر سو جتا پخپل خیز نہ کڑے نہ دی پخپل پہ پہنچے چ خزان پہ پوری کی دی کہ اصول دی ایک سدنا میں مباحث ہوئی لغت سر تعلق ساتھی شاہ نزول سر تعلق ساتھی پدی کے احکام دی قصص دی مثالوں نہ دی پدی کے واضحوں نہ نصیحتوں نہ دی چدا ټول در تیار نه علی بل دانا چې بس دان کو پایو ټکی دې تکړې در کو بل دې جوړ کړې الله تعالی وینا فیز دکا بیا بل کوای وقل او دا سی وایا ته دمو اچا زمانه دې عالم بل نشته دا سی قطن نه وای ته هر څومره مینه ولا در کړې دې په خوشاله کې خستانه پر نور عالم نشتا ذات د باری تعالی خوشتا هغه یو کنا چرتا ته دې ځان ما جو پکې مرکز ترانګلې دې عالم بو چاته نه تاسو کار کا څنګه چللې بس زیزو کو خالیم پا قرآن بانے خب ہوئی گم امکا ویننا قرآن کو مارا دا سے راضی بخوا علیف لامیم وید دی سمانا را یو داو اللہ دارا را وی اللہ علیم لے پا مانا دا دی ویتا خوئی ظالیم موسلی پلتا نسبت تے بس پا لندوی رئی سا قل او دا سوایا رب زیدنی علما اے اللہ تعالی زیاد کی مال را دی جہاد دا علم نا یعنی خدای علم زما سوا کی کم سڑی چی دالا حفظہ کمزوری کسی مکوائے یاد سہر مزن رستو پا یو نشس کی 41 بار رب زدنی علم آوائے سہر مانزن رستو پا یو ناس کا یو سلوی اخزلا دا وائن اللہ بمحافظی مضبوطی کی اور یاد ہر یو مزن رستو دیار لگ اللہ استاس و خواجی کم لتا سالی سہر مانزن رستو پا یو زلبان یو سلوی اخزلا رب زدنی علم رب زدنی علم او یا هر یو موږ مغوستو یو لس یا دیار نه تلوای ښا خدا دا سهار دا خدمات زیات اجازه ده لیکن ولقد عیدنا الی آدم بیا دا حضرت آدم علیہ السلام واقعا دا شیطان بینیگی حکم کرو مونگا چاہتا حضرت آدم علیہ السلام تا حضرت آدم علیہ السلام تا مونگا حکم کو من قبل و مقید دینا دا اوسی دی خلق کمی وادی ما دکڑی دی دینا مقید آدم علیہ السلام تا حکم حکم داو تفصیل لاغی رست را روان دی فنسیا نهیر کلاغا ولم نجد له عزما او نو مونده مونگ داغا قصب و وقت چاکی دا قولو دا داغا کار کی داغا قصبو داغا نهیرو فهیر باندی او کار کرده داغا کم ده داغی بیان مخی تفصیلا دا روان ده قصدن چی او سڑے کی او کارو کی اغا گناوی چی فهیر باندی او کار تن اوشی ناغی تا گناه نوی لکی گی اغا خبر صدا اغا مخی را روان دا سو سو زل تاسویلی دا چه آدم علیه السلام تا اللہ وی دیونی قول مزا دا شیطان دی دشمن دی گوری دی بطا تا نقصان در رسی دا سه حالت راغی مخی تفصیل بیان شو چه حضرت آدم علیه السلام نهیر و اللہ پا خوله وی اللہ وی دا قصدن دا کار نده کرده دی چه قصدنی نده کرده او سم سوک آدم علیه السلام نماف کئی وی دو بنا کرده دی دی دا خدای سر مقابله کرده دی تبوز او که تبوز وی دا صحابه کرامستانا انل جبال مبارک دی غرونو کې چې قیامت پر ځبانه په دا غرونو چرتزي لکه موږ چې زموږ د اجمیر دا غر په کوم پلیسي اجمیر دا غر په دې کاندو تورو فقل وا بي غمر علی السلام دوی تا یان صفها وا بن زوی دا ربی رب سمان اسفا قال زور سرا فیزرها نفس پری په دې داس مکا قا انداغا سب صفا هموارا یعنی خوی میدان لا ترافیا نبوینی تا پدیز مکہ کے عیوجان چٹوالے کندے کودرے ولام تا نڈیرو گئے نو پکیجتا ڈیرے غنو دا سجو یو مائزن پا دغرز باندی یتبعونا روان بوئی دا خلق اداعیا بلنی دا بلون کی تا لا عیوج لہو چنبی مخالفت داغنا داغنا بسوک مخالفت نکی داغ داغا آواز نبل طرف تکسو وخشعت الاسواتو او مدم شیبی دا تمام آوازونا لرحمانی دا وجر ہے برد اللہ تعالی نا فلا تسمعوا تبنور الا همسا مگر کشاره یا حرکت شوندو بغیر د تلفظنا یوم ایدن په دغه ورځ لا تنفور شفاعت او سفارش باندې فور نکی الا من حق مگر هغه چاته اذن له الرحمن فی اجازت کړی د تعالی د سفارش کولو ورضی له قولا او پسند کړی الله تعالی هغه وینا د معنا دا دا چې راضی وی الله تعالی په وینا دا هغه باندې کوم وینا د چا کلمه د لا اله الا الله دا دی باندې الله تعالی راضی ورضی له او رضاوی دهغا قولا پوینا باندی اللہ تعالی یارم ما بین ایدیهم اللہ علم دے پاغا حالاتو چو مخیط دید دوی چد آخرت حالات وما خلفهم او چو سر اسری دوینا یعنی دنیا کی چکم آمال دوی ولا یقیدون بیه علما او دینشی روز دے پدی حالاتو